آپ کے در کو چھوڑ کر عید منائے گے اس طرح، آپ کے در کو چھوڑ کر عید منائے گے اس طرح، آنکھ کو گر منا کو گل منا دیا، دل کو منا کے سرا، دل کو ہار لوٹ چکی پھول کھلائیں گے اس طرح، باپا باپا آپ کے در کی حاضری، آقا ہماری عید تھی، آقا عید تھی آپ کے در کی حاضری، اور آپ کے ساتھ افطاری، آپ کے ساتھ سحری، آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، آپ کے در کو چھوڑ کر